Virológus vagyok. Igen. Virológus vagyok dolgomban. Meg kell mentenem egy országot. És egyébként ma azért fosott egész nap, mert gyengített vakcinát adtak be neki, hogy, igen, hogy ezt a négy nap incentív túrt, amire meg van hívva. Nem egész nap, csak kettőt, de az ijegységre adott okot. Igen? Igen. Csak kettőt nyomta? Csak kettőt nyomta. Nekem is hasmenésem volt ma. Nektek volt hasmenésetek? 240-33-85. Új vírus a városban. Hit, remény, zsűrölet. 0639-986-986. Következik Neo és a Dickhead. Dickhead és a Neo nevű zenekar. A Neo az kettő. A Neo és a Dickhead, azt mondtam, ugye? Say you're gonna risk it as whispers sing to the stereo bar. Now you get the wisdom, just mouth into the system. You've nothing to lose but to change the blues, but don't take it too far. Jó. Akár Neo, vagy akár Aneo, akár Dickhead, akár Dickhead, ez nem. Tőlem lehet szőke. Sokkal jobb volt az a rózsaszín párducos. Az jobb volt. Az poénos volt. Igen. De mondjuk azzal csináltak hírnevet, nem? Nem, előtte már volt a Neo, nem, Robi? Én is onnan ismerem őket, az volt az első kapcsolódási pont. Aha. Képzeld el, hogy annak volt egy kiadatlan videóklipje, kétszer vagy háromszor ment összesen a Viva Pluszon. És abban maradt a Pávó meg én. Akkor meg Z Plusz volt. Nemrég láttad? Komolyan. Most is van. Na, abban játszik a Pávó meg a Párizsi, az, aki én vagyok. Fut a klip, és hol a jogdíj? Hol a jogdíj? Hol a lé? Hol a lé? Hol a lé? Játszunk benne. Párizsba forgattunk. Párizsba voltunk, egy karuszellen. A karuszellen pörgetett minket egy délelőttön keresztül a rendező jelképzelés. Igen, egy nagyon csinos hölgy a főszereplő a klipben. és akármilyen furcsa, de oda és vissza is az Orient Express-szel utaztunk. 26 óra. Azt hiszem egyébként az volt a koncepció, hogy legyen a klipben egy jó nő, meg két ronda pali. Két állat. Két barom, állat. Két szerencsétlen barom lúzer. Nyomorult. Erről teszem be a Very Stylish Girl-el, mi van? Azt is mi játszottuk. Igen. Ott a nő én vagyok, és a I must say I'm amazed. Ez pedig a pávó. Miért? Hogy mi van? Ne, a Tejlekváros lányra gondoltam, hogy beszéltek. A Tejlekváros csaj! Mi van vele? De ez szerintem nem az visszazúzott, visszazúzott Párizsban. Visszazúzott. Még nem? Hát akkor ide egy újabb bödönnel, nem? Vagy hadd merítse meg a kis micimackói mancsomat a Tejlekvárodban, bébi. A Tejlekvár az úgy fogyott el itt a két srác között. Csajok, van valami? Esetleg valami villantás ajándék, vagy csak úgy bepofátlankodtatok a stúdióba? Te. Micsoda? Három mit csinálod, amikor... Gumicukor. Azt én nem szeretem. Az nagyon íz. De milyen íz, ilyen pomber, vagy... Ez a izé, Haribo már Haribo. Kinderfro. Ez a szerencsétlen, amelyik így néz így a kezével? Thomas Gottschalk. Aha. Thomas Gottschalk. Az a Németországban, az a Haribónak a reklámembere. Igen. Az a szőke göndör csávó, ismered? Igen, ismerem a Gottschalk Show-t, ezt természetesen Thomas ismerem. Thomas Gottschalk, és ő mond mindig ilyen szellemeseket a... Ez mi? Harley találkozó van? Ez mi? Kint egy ember motorozik. Nagyon jó. Csak nyár van, tudod, és nyitva van az ablak. Ja, és rövid ujjban vagyunk, és ez már egy előny. Kivéve a Chapman, aki egy zsákvászon ruhában ül itt. Egy szerzetes így. Igen. Chapman viszont a magyar Gregoriánban a jobb oldali csuhás. Sajnos az arcán ő nem felismerhető a borítón. Ő énekli azt, hogy a kör közepén állok. Na! Tom Jones, Are You Gonna Go My Way? És utána a Digin. És utána pedig jöjjön a csávó kérdése a Diginnel, persze. Jó? Szevasztok, hely! Legyen már jó kedvünk! join the party. Life had been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. Contribution. There ain't no time for you to spare. If you ain't part of the game, then how can you find a solution? Nobody said that it would be fair. Ez egy ilyen dumálos műsor, nem? Igazatok van. Hagyjuk? Ánél, hagyjuk, engedjük el. Olyan gyorsan beszökkentetek ide, nem számítok. Megint jön a Neo, meg a Dickhead. Dickhead. Megtanultam. Peace. Távol beszélsz a mikrofontól. Távol van egy fehér vitorla. Halló. Figyelem, aki rossz, azt megvelem. Gyorsan az ismétlés és a tudás anya kedvéért. 240-33-85 a telefonszámunk. 0639-986-986. A lábammal csinálom. SMS elérhetőségünk. És estefan@estefan.hu, ez pedig a makkommal. Az e-mail címünk. De nem működik. Mi a makkom? Egy a makkod, kettő az e-mail címünk. Jó, oké, van ez az erektilizis funkció. Hozzunk fel valami épkézláb megoldást erre, lányok, jó? Gyógyszerek kezelhető. Igen. És indulhat lassan a felvonuló kérték is. Legyen felvonuló kérték. Igen. El kell énekelni azokat a számokat, amiket... Tényleg. Itt volt május elseje. Énekszó. Énekszó. És táncköszöntse. Pontosan. Lének. Hajrá, Fradi. Hajrá, Fradi. Hajrá, fiú. Van telefon? Haló. Van. Hát, legyen. Haló. Szevasztok, Sonyi vagyok, Sárbogárdi. Szevasztok, Sárbogárdi felvonuló. Van nálad kis tábla? Nincs, de figyeljtek. Múltkor jártam Fehérváron, és álltam kívül, volt egy ilyen fejlás, nem tudom, hogy 06-32-35-75-00 volt, ez az volt, hogy baszt, hogy akartok, így látok ezt a számot, de nem akart. Nem egy. Működik egyet. Nem működik. Nem tudom, hogy hangfoglalkozom jelentkezik be. Igen. Rögzítő van? Nem, meg ez hangposta fiúszerűség. Hagyjál üzenetet, ez úgy működik. Hagytam, én azt nem hívott vissza. Hát lehet, nem volt szimpatikus a hangod. Mondjuk nekem se az. Ti is hívjátok. Tehát így, de figyelj, és olyat láttál, hogy, figyelj, hogy 061, mert ugye Sárba Gárdi vagy, az 061 240 33 85. Megszökött. Egyébként megmondom őszintén, hogy ha én lettem hallgató volna, lennék. Nem, ha én lettem volna vonaltul, tehát én hallgatom le azt a hangüzenetet, amit ő hagyott, valószínűleg én se hívtam volna vissza. Ütél volna ott a kis pongyolátban, nem? Hello, Laci vagyok Sárba Gárdról, és hát én akarok kovasni. Most ezt te visszahívnád? Nem. Na ugye. Megzavartam valami képi vagy hanghatást? Igen, hanghatást. Szevasztok, jó éjszakát. Szépen köszönjük. Elmúlt 20 elég percet, 9 óra. Hát. Elég rövid volt. Képzeld, együtt hárman összesen pont 50 évesen. Fél fogunkra nem volt elég. Tudom, hallottam a műsort, egy nagyszerű műsort csináltatok, amíg nem voltam itt. Menjek el? Nem, jó, hogy itt vagy, én örülök. Én is örülök, hogy itt vagy. Hopp, felillett a monitor. Igen, van telefon? Vagy csak így van. Susogunk az éjbe. És én is. Halló! Én is Sanyi vagyok, és ha behagyunk neked a munkor, forgatevő versenyt egyeztünk, aztán elhosszom. Ez már kettő, mert az előbb is ő volt. Lehet, hogy meg kéne téged sújtanunk. Szerintem, hát a három jó. Fölrobbantott egy taplóbomba szerintem. Nagyszerű, fölrobbantott egy taplóbomba, és ezért egy büntetés következik. Ez bünti? Eléggé. Igen? Miről szól? Technóról szól. Jó, büntessük le technóval. Kemény technogödör. Üssük meg a ritmussal, nem? Szerintem. Pofozzuk fel. Sárbogát fölérünk. És kinyitom a bomba kioldót. És lezuhan a technobomba. Is the money. biggest unanswered question is, where is the money? Where is the money? The president has yet to address the issue of money. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hogy megületik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az STFM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Kitett bele befögést a szignálunkba, ez a kérdésem. Ki volt ez a munkó? Ez itt a Hitremény zsűlölet, a telefonszám 240-33-85, ezen próbálunk interaktálni. A kultúrvonal, és igen, ha írásban óhajtjátok kifejezni azt, amit éreztek, akkor írjátok. 0639-986-986. Figyelem, 160 Halló. Karakter, és ekezetek nélkül. Haló! Kurva szádat, totolj meg! Jó van! Kurva szádat, totolj meg! Totolj meg te! Király! Most miért nem játszottad le rendesen? Letette? Le. A barom. Elképesztő, amikor a vidék megpróbál betérni a fővárosra, nem? Hát május első van, hogy jöjjenek. Jó, ezek ilyen ízek, ilyen részegen a Városligetben, Vajdahunyadvára falának támaszkodva hányó szakszervezeti aktivisták, akiket fölhoztak egy Ikarusszal Balmazújvárosból, nem? Így van, és akik egész nap a rántott hús és a sör között próbáltak meg valahogy egységet találni. Akik ekép gyalázzák meg Steindl Imre művét. Haló! Hello. Most le fog menni rendesen. Kurva szádat, toszodj meg! Kurva szádat, toszodj meg! Toszodj meg! Magnósok figyelmére. Toszodj meg! Kurva szádat, toszodj meg! Te kis pumci tetetetű! Te kis túró, Rudi! Szétbaszom a fejedet! Toszodj! Generál büntetést javasolok. Kimegyek, és szétdobom a fejedet. Elcsúsztam igen. A csúkszaron. Nem vagyok robot. Munkács párán van egy zik. Ott nézett ki Zrínyi Mik. Erdőszélén jó a ked. Ott lakik a barna med. Munkács párán van egy zik. Ott nézett ki Zrínyi Mik. Erdőszélén jó a ked. Ott lakik a barna med. Mit mondtál? Mit mondtál? Kis kosárba fingottál. Aj, te kis punci pöcögtető. Mit mondtál? Mit mondtál? Kis kosárba fingottál. Aj, te kis punci pöcögtető. Tosztál, hogy így megváltoztál. Mit mondtál? Te kis túró, Rudi! Szétbaszom a fejedet! Kurva anyád, bazd meg! Előttem két villamos, papátsegge csillagos. Itt örökké alkalom, öröke a farkamon. Lásd, hogy nem is viccelek, mindjárt bel is friccelek. De repet, faszú, pecs! Elcsúsztam a tyúkszaron. Nem vagyok robot. Kurva anyád, bazd meg! Te kis túró, Rudi! Jaj, te kis punci pöcögtető! Kurva szádat toszolj meg! Kurva szádat toszolj meg! Kurva szádat toszolj meg! Toszolj, toszolj, toszolj meg! Kurva szádat toszolj meg! Kurva szádat toszolj meg! Mit mondtál? Én baszom a fejedet! Kurva anyád, bazd meg! Kurva szádat toszolj meg! Kurva szádat toszolj meg! Toszolj, toszolj, toszolj meg! Kurva szádat toszolj meg! Előttem két villamos, papács egge csillagos! Itt a röpke alkalom, öröket a farkamon! Öl a szoknyám! Föl a szoknyám, föl a szoknyám, ne a bugyit, hadd tagoljam meg a punit. Faszondom, hogy muff, van-e nála egy gyuf. Te kis faszkópé, mit mondtál? Te repet faszú pecs! Te kis túró rudi tosztál, hogy így megváltoztál? Kurva anyád, bazd meg! Föl a szoknyám, ne a bugyit, hadd tagoljam meg a punit. Faszondom, hogy muff, van-e nála egy gyuf. Előttem két villamos, öröke a parkamon. Lásd, hogy nem is viccelek, nem vagyok robot. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Segít, el is kapcsolnék, de mindenhol ott vannak, és egymás segít, basszák szét. A lányokért vagyok oda, a fiúkért nem, ezeket a melegeket nem kedvelem. Számomra a buzi dolog örök vita, nem barátom nekem, aki transvesztita. Hülye buzi melegek, basszátok meg, nem kellettek, menjetek. Basszátok meg, józám ér, az meghalt, s egyet szentül állítok, hogy én nem tágítok. A hajat befestetted, szoknyát húztál fel, tényleg nagyon jól áll neked ez a két műmel. Kurva sok a búzeráncs, és senki sem érti, miért akarna lenni a sok-sok barom férfi. Próbáld, nem érdekel, miért nem húzol el, nem foglalkozok én semmiféle meleggel. Sikíts, bazd meg, jól van, sikíts el, ilyet egy normális ember nem csinál. Hülye buzi melegek, basszátok meg, nem kellettek, menjetek. Basszátok meg, józzám ér, az meghal, s egyet szentül állítok, hogy én nem tágítok. Hülye buzi melegek, basszátok meg, nem kellettek, menjetek. Basszátok meg, józzám ér, az meghal, s egyet szentül állítok. Műsorunk ettől és az előző felvételtől mélységesen és egyértelműen és szigorúan elhatárolódik. Szerintem merítsük meg magunkat a tisztító tűzben. Igen. Mr. Palazzo will now sing our national anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hail in the twilight's glad gleaming, whose bright stripes and broad stars in the perilous night. On our ramparts we watch as da-da-da-da-da-da-da-da. And the rockets break their bunch of bombs in the air. They prove to the night that we still have

De én akarok erről beszélni. Pávó! Én még nem. Én akarok. Akkor kimegyek addig. Ne menj ki. Csináld csak. Nem. Nem akarom. Beszéljünk róla, Cseti, vagy nem? Kéne? Két ilyen. Két ilyen rendes csávot. Na, következőről van szó. Pávó nevében is mondom, hogy mi tényleg elhatárolottunk ezektől a számoktól, bunkok. Tehát nem fogunk átmenni azért a Pannon Rádióban, mert ti félreértetek valamit, hanem hogyha valaminek görbetükröt állítunk, akkor a be is kell mutatnunk ahhoz, nem hogy... Nem kell ilyen agresszíven beszélni. Ha már most itt PC akarsz, akkor csináld normálisan. De azért hát nem akarom mondjuk, de nem, bocsánatot kérni. Tehát... De valamit csináljál, mert szóval nem kell. Tehát ha már úgy döntöttél, hogy... Igen. Hogy fölveszem ezt a kesztyűt. Igen, és hogy erről beszélni akarsz, akkor csináld végrendesen. Jó. Gyerekek. Mi ezt tök homofób dolognak tartjuk, jó? Tehát frankon. Alakul. Bunkóságnak tartjuk, hogy leadja egyetlen rádió. Egyébként magunkat úgy, szuper bunkónak tartjuk. Úgy kéne csinálnod egyébként, hogy közben nincs tele a szád. Az meg segítene rajta például. Tehát, hogy őszintébbnek hasson. Jó. Az Est FM 98.6 Hit Remény Zsül 5 című műsor elejének teljes tábja, a technikusok, a világosítók és a műsorkészítők, valamint a takarítók nevében és a főszponzor nevében is a következő közlemény kiadására és tolmácsolására hatalmaztak föl engem kollégáim. Az Est FM 98.6 Hit Remény Zsül 5 című műsorának teljes tábja tiltakozik. Homofóbnak, kirekesztőnek, kisebbségeket és többségeket egyaránt és ugyanabban a strófában megbántónak tartja az elmúlt percekben elhangzott két szerzeményt. Ezért mostantól kezdve csak Bill Haley and the Comments-et fogunk játszani. Éjfélig. Nem, ezeket többet nem sugározzuk. Többet nem sugározzuk, bár az egyik telefon volt. Egyik egyébként a... De ezt majd megoldjuk. Ezt hogy? Szűrni fogjuk az adást? Ezt szűrni, ezt kénytelenek leszünk. Jó. Induljunk el akkor ezen az úton. Igen. Jó. Telefon nincs, persze. Nincs? Akkor, nincs, jó. Akkor addig is egy Play That Funky Music című szám következik. Van egy telefonálunk. A White Cherry zenekartól. Várjál. Tehát legyünk igazságosak. Telefonáljunk. Halló. Itt Kalambó hadnagy. Szívesen. A Los Angeles-i rendőrségben? Forduljon vissza Kalambó, kérdezzem még egyet. Kalambó hadnagy személyesen. A híres. Jó, eddig eljutottunk már. És miért telefonálsz? Igen, hadnagy. Kalambó hadnagy László személyesen. És azért telefonált, mert Vajcserit megcsipázzuk. És rögtön, ilyen gyorsan, 243-85? Azonnal rámentünk. Jó, mi van. A híra? Mi a híra a világ sötétebbik oldalán? Hadnagy úr. Ausztráliában? Nem a poénra voltam kíváncsi, hanem a pornóra. Ah. Tehát mik most a futószettek? Az új trend. Mi az új trend? Nagyon működik kutyával. Komolyan? De már hozza a periódikád is? Nem. Hallgató kedvéért mondom el, benfentessék, kezdtünk így válni. Hadnagy úrnak egy havonta megjelenő pornólapja van. Bocsánat. Csak az amalgám tömés később. És azt képzeld el, hogy ki csinálja, jelenleg itt szívunk bent, nyomda előkészítőbe. Ó, ha mindjárt jön az új szám. Kérdezt az előbbi blokkról, hogy ez micsoda. Mondtam, Krisztina, légy szíves, személyesen reklamálja a fiúknál. Ugye? De jó, Krisztina, hadnagy úr. Jó, ez a Krisztina? Krisztina király. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Ott dolgozik nálad? Uh-huh. Nem nálam, én dolgozom nála. Aha. És kora hajnalban Krisztina nem ugrana be a kefele vonatokkal? Krisztina egy gyerek. Krisztina, Gülgicsér, jöjjön. Krisztináék? Krisztina, légy szíves, beszélj Pávó úrral, ez volt. Na jó, akkor. Szervusz, Pávó Bászi vagyok. Switch off. Szevasztok. Nézzük a cseresznyéket. Csá. Mi az, hogy cseresznyéket? Nézzük a cseresznyéket. Nem, azt mondta, hogy nézzük a cseresznyéket, és lehetett az azt jelenti, hogy valószínűleg nézik a, mit tudom, a labba megjelenő melbimbókat, mondjuk, tegyük fel. Mindegy, te most egy kicsit dobjátok akkor... el az egeret, lányok. Krista, ezt is kamázni fogod valószínűleg. Ott az ügyfél, táncoljatok Lacival. Elő a raster kulcsot. Tessék vele zsonglörködni. És közben pörögnek a képek. White Cherry. Play that funky music. Got to stop to feeling so low. Énekeljük el ezt, nem? Ennek nem tudom a szövegét. De csak úgy hangszeresen. Van egy nap májusban, mikor a nők egy része a tükörbe meredve azt veszi észre, hogy a feneke valahogy a múlt nyár óta megnőtt, vagy csak az az idióta. Mosodás mozta a szoknyáját túlontúl forró vízben, és ezért eventúl vigyázni kell, hogy kinek adja be. Most mi a ruháid, de persze a nagyja. Ettől nem tűnik el, hiszen a fennék kérdésbe dönteni kell. Májó szívvel a Molett butikból ruhát kell venni, vagy megint holnaptól. A sült és a tésztát is el kell hagyni, a kakaós tejnek is sajnos annyi. S a nőknek, akik a butikot választják, rendezzük a nagy fenekű nőkapját. És hogy legyen le feltörő zsírviszonyát, felmutva egy sellő régi szonyát, amit a homokba talált, eldobva egyszer a tengerbe. Nyilván valami vegyternek hatására, ami a tengerbe öntött, inkább a földi nőformálódott. Társkeresőnél dolgozik most, de hopp, ráléptünk a Dolby körre. Reggel a fötykölön néztől kisébb becsült seggel. Májusban a tükör elé áll, kicsit később mosodába kiabás, ha valaki hátul elmondhatja, hogy megint jön a nagy fenekű nők napja. Tisztázni kéne valamit, figyeljetek! Gyorsan, akkor essünk túl rajta! Igen, volt a két zene, hogy ez nagy disznóság volt leadni azt a budi számot, ez most tényleg nem volt szép dolog. Így van, el is határolódtunk tőle. Az első szám az én nem kritizás, az is négy csávó egymással veszekszik, és az jó pofa szám, de amit leadtatok, az... Igen, igazad van. Mondjuk az első is bunkó szerintem. Szerintem... Ellenes tömeg is van minden. Mondok egy helyet. Jó, mert ott a négerek ellen van az egész, ugye? Fekete amerikaiak ellen. Afroamerikaiak ellen. Nincs egyiket sem, csak egymásra veszekedik az a négy csávó, értsétek már. Majd itt egy helyi rádiót, rendszeresen nyomják azt a számot, azt nagy sikerek. Melyik helyi? Hol vagy? Mi Fehérváron, és a Fehérvár rádióban tényleg... Alba régia. Fehérvár, az na, én a Vörös Martiba dolgoztam régen. Fehérvár rádiót azt nem hallottad? Hát régen hallottam nem. Még. Ott szokták nyomni, és a nagy sikere volt neki, és figyelj, ez a buddhisztám, ez volt rá. Azt nem, az régen, nem menne Fehérvára, nem? Fehérvár, igen. A világ egyetlen, lassan már hál' Istennek a világ egyetlen országába sem menne. Nem, sehol. Sehol. Tudtad, igen, hogy Berlin... Vörös Martit nem szoktad hallgatni? Tessék? A Vörös Martit nem szoktad, régen is hallgat? Zenéket szoktok rajta adni elég. Jó. Ah, jó, hát ott még a Pávó indította el a dolgokat. Mi olyan esetemes dolgok, zenék mennek ott, az jó, de amikor... Persze, átveszik a műsort mind a mai napig. van egy ilyen életre szóló szerződésem velük, mert ők indítottak el tulajdonképpen. Figyelj, estefemet szoktál hallgatni? Hát persze, azt tudom, a legtöbbet hallgatni. Jó van, hála jó Isten. Bejön egész Fehérváron? Tessék? Bejön egész Fehérváron, gondolom. Szerint persze, hogy bejön. Hány rossz zenét? Csak nem válaszolt. Na gondolkozik. Hogy bejön egész Fehérváron a rádió? Hát bejön persze. Nézd, az ott hívják a Balatonból állni, szóval azt utána meg már hol. Az csak a véletlen műve lehet. Hát vagy egy ilyen, mint egy elektromágneses szél. Aztán fogtak ám benneteket, és ottani haverom elküldte e-mailen a hangot, aztán csodálkozta, teljesen tisztán beütettek, úgy 10 percig, aztán elment. De hogy jöttünk be? Tehát így a rádión? Igen, és szóval a konfi dumáltatott. Finnország. Hollandgottam, svédgottam. Egyszer Tunéziába ültem egy taxiba, és bejött az Esti Krónika. Komolyan. Nagyon komoly para élmény. Tényleg? Nagyon. Nagyon durva. Na figyeljetek, és miért mondom, az első számot adunk este tiszta. Jó, mondtad már, igen, de az nem akarjuk azt se igazából. Nem baj, ugye? Figyeljetek, az egy jó pofa szám, és hát nem igaz, de van nekem azt eddig az... Jó, de hát ment már másik az nagyon bunkó volt. Ment már eleget azért az is. Azt akarod, hogy büntessük meg magunkat érte? Ne, azért, ne csak... Csak pofozzuk fel, nézzet, felpofozom magam. Te hülye állat. Felpofozom én is, akkor a párizsit. Jaj! Múlt héten volt a kétem az a Migues, meg az arabos, az teljesen más az előadójának az a neve, hogy Jeges. Aha, Jeges. Azt is sokat játsszák a Fehérvár rádióban? Nem, az nagyon ritka, azt ki sem adták soha, sem tudom, hogy interneten terjed. Aha. Meg ugyanígy van ez a másik is. Ez a kurva szállattól szól, de figyelj, az meg annak az előadó, hogy Pepi. Pepi, aha. Felszámolt gimnáziumban csináltatók négy. Uh-huh. Szerintem mind a kettő elég rossz, de mindegy, köszönjük, hogy telefonáltál. Szevasz, éjjel, hajrá Fehérvár, remélem egyre többen hallgatják az Estefem 98.6-ot. Ez micsoda, ami szólalattunk idegesítő aláfestőként? Nem tudom, ezt találtam, hogy ezt nem ezt a tunéziai taxis élményed hatására. Egyébként ez nagyon komoly. És egyébként, ha már a közszolgálati rádiónál tartunk. Elmondom pontosan, hogy volt, jó? Egy olyan taxit képzelje Tunéziába, ahol a nyilvánvaló Mercedes, tehát ilyen nagyon régi dízel Mercedes, aha, és az elől a kormánynál, a kormány fölötti rész, az, hogy hívják, a műszerfal teteje, aha, végig, tehát egyik ajtótól a másik ajtóig le volt egy ilyen szőr bőr, tehát ez az állatbőrével, tudom, ami, aha, szőrös, azzal le volt takarva. Nagyon szép. Rojtok voltak minden, az összes minden ablakon, elől is, tehát ilyen, tudod, fölül, aha, ilyen kis függöny rojt, és ilyen lógtak ilyen zsinegek meg, nagyon arab taxi volt, uh-huh, ilyen abszolút autentikus arab taxi, és a Pali ott ült bent, szólt ez, vagy csak nem ez, hanem, uh-huh, egy arab zene, tehát egy igazi arab zene, és elkezdte tekergetni a rádiót, de nem kértük, hanem, és tudod, az arab, uh-huh, taxisok dudolják egyébként, nyekeregnek, és elkezdte tekerni a rádiót, és egyszer csak, uh-huh, megszólt, Stik Rónika, és igen, ott volt a Kossuth rádió, na mindegy. Király. Nekem is volt egy ilyen autós élményem, ilyen orientalista autós élményem, hogy egyszer Izraelben, ahol voltam, ott egy hajnalban egy autóban megfogtam egy izraeli csajnak a mellét. Eddig igen. Ennyi. Az is egy ilyen nagyon katartikus élmény volt. Jó, hát kinek gyönyörű. Nekem az Esti Krónika, neked a csaj mellé, hát nem tudom. Hát igen. Egyébként, hogyha a közszolgálati rádiónál tartunk, akkor a múltkor, amikor volt a Vasas Dinamo Zágráb kek vízilabda döntő. Valami ilyesmi, akkor igen, volt SMS a Petőfin, és beérkezett egy ilyen SMS is, hogy a spanyol-francia határon hallgatunk titeket. Hajrá Vasas. Jó, valami Petőfi. Igen, Petőfi. Hát ezt lehet hallani. Ezt hogy lehet hallani? Nem. A középhullám miatt? Nem tudom. Fogalom. Hogy lehet befogni? De Petőfi nem középhullámon van. Is van középhullámon. Ja, 1400-an. Ja, tényleg. Igen. 1492. Akkor a középhullám lehet az oka. Igen. Valószínűleg. Középhullám az oka? Kérdezem a lelkes rádiómat. De ez igen, hogy van? Ez mi az, hogy akkor hogy középhullámon van az egész világon hallani? Vagy ez? Hát az egész világon nem, de minél nagyobb a hullámhossz, annál messzebb. Tehát a terepakadályok annál kevésbé akadályozzák. Tehát ezért van ugye a hosszú hullám. Simán én a budapesti adóból jövő jelet fogtam be Tunéziába? Nagy valószínűséggel. De azért az nagyon messze van. Az messze van. És ilyen messze elmegy a közép hullám? De hát éppen olyanok voltak a légköri viszonyok. Visszaverődött a felhőkről, stb. Ez nagyon komoly. Még valami döbben kérdés? Neked. Miben tudok még segíteni? Hogy az este van, akkor miért nem közép hullámon van? Van egy telefonálunk. Nem mondod. Halló, szervusz. Na, szevasztok el. Fie, hadd magyarázom el, hogy van ez a szerredés. Tehát, na. Fie, nyáron az ionoszférát, és ionizálja a napfény végül is. azt akkor terjedom, minden 20-at fölötti FM állomás elterjed akár 5000 km távolságra. Mit csinál a micsoda? Minden 20-at fölötti FM állomás. Nem, előtte mi ionizálja a mi? Az ionoszfiátunk azt hogy hívja? Elsporádós terjedésnek hívjuk. Minek? Elsporádós, úgy van egyben, hogy elsterjedésnek rövidítik. Ilyen az érdekes, figyeljétek meg nyáron, ha te el van a sár spanyolokkal, akkor itt szól a spanyolok, akkor 10 szóltok ott 1000-re Spanyolországba, higgyétek el. Tehát befogtam egy spanyolok kalózállomásra, 10 wattosra, teljesen tisztán. És akkor mi is szólunk ott? Te rádióamatőr vagy? Mondjuk itt hullámvadász inkább. Hullámvadász? És van kedvenc nemzetközi rádiód? Nem egészen, ti voltok az egyetlen normális, az egész Európán, úgyhogy... Wow! És mit szeretnél hallani? Egy finn rádiót? Nem like a kalakukua. Et utave. Na, mondjad, várjál, nem hallok. Indonéziát is fogtam már. Indonéziát? És a malévosokat is beszoktad fogni? Igen, tehát ez sima ilyen hifivel vadászok, mert a tetőn van két antenna. Ja, értem. Én mert egyszer volt egy barátom. Itt Új-Mexikóban. Fehérváron laktam. Onnan telefonálok. Pont Fehérváron laktam vele egyébként, és ő a malév pilótáknak a beszélgetéseit hallgatta el alvás előtt mindig. Az teljesen más. Az hogy működik? Az milyen hobbi? Abban mi a titok? A világ legunalmasabb rádiódása. Milyen csak hangol ki egy rádiókészüléket 108 és 150 MHz közé, aztán ott megtalálod őket. Aha. Figyelj, te... És te profi neked, rádió kell hozzá. Neked ez a szakmád is? Nem szakmám, tanuló vagyok, hogy hobbiból csinálom csak. És mi a tanulmányaid melyik irányba mutatnak? Nem soha csak gimnáziumba járok, második osztály. Másodikos gimnázista. Hát még nem alakult, még gyermekek azok a vektorok, amelyek majd az életpályádat behatárolják. Ez komoly szakmai felkészültség kell, nem? Tehát, hogy így nem ezt nem el tud nekünk mondani, hogy ionizálja, nem tudom micsoda hozért. Nem olyan bonyolult, ám az, hogy 10 éves korban. Csak mi vagyunk bunkók, nem? Hát nem vagytok ti bunkók, csak. Nem, szerinted ugye nem vagyunk bunkók. Nem. Azt meg tudnád oldani nekünk így mutyiba, hogy mondjuk Svédországban lehessen hallgatni minket? Mert állítólag nagyon szép lányok vannak. Te, hogy mandinereznéd egy kicsit. Figyeljetek, nyáron, amikor mondjuk jönnek finn rádióalmások nagy bizonyossággal, lehet titeket is ott fogni. Aha. Tehát Finnországban megvan? Igen, ott megvan. Ott még a Balaton rádiót is befogták, pedig az elég. Még a Tilos rádiót is. Finnországban? Igen. Igen. Az komoly. 92,1-en is, mert volt a 88,85 is. Azt is bele tudtam. Bizony. És 98.6-ot ezek szerint majdnem, talán esetleg Tunéziában is hallgatják. Hát ott simált a Tunézia, nekem bejönnek, hát ott fogtat egy roxit is, teljesen tisztán befogta egy. Ez komoly. Komolyan? De ezek ottani rádióamatőrök, akiket tartod a kapcsolatot, vagy egy haverod ott volt? Nem, interneten így olvasott, vannak ilyen hullámvadász honlapok, aztán ott. Mondjad már, mondjam egy párat. Csak aki érdeklődik. www.fmdx.com. Igen, még? Ezen szoktam, ez az egy, ami... De ott vannak ilyen linkek, gondolom. Igen, persze, egy csomó. Ez a levelezési lista szerűség van. Aha. Király, és hogy bizonyított, hogy megvolt? Felveszed? Igen, fel szoktam őket venni, meg ott is e-mailen küldték a hangonyokat, azt csodálkoztam rá, tehát Roxy teljesen tisztán szólt is. És ki volt éppen? Igen. Happy Endre? Aztán meg nem tudom, hogy zene ment rajta. Na hát. Max Mák szemlemente volt, azt hiszem. Mák szemlemente. Na jó van, köszönjük, hogy telefonáltál. Szarok. További jó vadászatot. Na jó, mondjuk ez a párizsi király. Egy igazi hunter. További jó vadászatot. További jó vadászatot. Hullámvadászok. Hullámvadászok. Ez egy hobbi. Ez komoly. Neked mi a hobbit, párizsi? Nekem foci. Csak nagyon rég nem fociztam már, nagyon meg a PlayStation foci veled. Igen, az egy komoly hobbim. Igen. Az meg a fürdőzés. Az megnyugtat engem is. Fürdőzés, meg a száradás. Imádom. Uh-huh. Azon gondolom, nekem talán nincs is igazi hobbim. Neked a hobbid a szeretet, Pávo, én úgy érzem. Az emberség. Igen. A tisztelet a nő iránt. Igen, nem? Lehet. Én hobbim... Nekem a hobbim a nő. Az én hobbim... megérteni az összes embert, és megszeretni őket. Teljesen mindegy, hogy fehér vagy fekete. Tudod, vagy az én hobbim? A világ homo vagy heteroszexuális. Teljesen mindegy, öreg. Az a lényeg pont, mert hogy miért csinálom én is? Világbéke. A világbéke, ezért, az én hobbim. Ezért, Istenem, Halló. Hogy most, hogy megfejtettem. Haló, szervusz! Na, sziasztok, Andi szervusz. Vagyok. Szia, peace. Andi. Már régen telefonáltam. Igen. Lehet. És addig mivel ütötted el az időt, Andi? Hát ma a zöld paldonban voltam. No. De most érkeztem haza. De miért, mit csináltál? Tízre haza kellett érni. Is, csúnya lány. Tízre haza kellett érni, úgy alakult? Nem, hát tovább is maradhattam volna, csak nagyon szar volt, ami volt. Nem beszélj csúnyán. Mert méhecske volt. Mi az a méhecske? Vagy méhek. Mi az a méhek? Egy zenekar. Ja. Beans. Te ja. Hány éves vagy, Andi? 17. 17. Ja. Hát azért ebben 10 órában is van valami, nem? Holnap suli? Ja. Ja. Sajnos. Első óra, Föci, matek dolgozott. Aha. Vártam valami ilyesmit. Na, jó. Mondjad. És miért telefonáltál most ilyen hosszú szünet után akkor mégis? Hát nem volt hosszú szünet, hát 2 hete telefonáltam utoljára. Hát az évszázadoknak tűnt. De ma miért? Hát mert szeretlek titeket. Mi is jó, szeretünk, van. Andi. Ezt együk, figyeljük meg ezt a részt. Igen. Az adás folyamban szerintem. Andi, hogyha mondjuk... Ja, köszönjétek, légy szíves a Csipit, jó? Szevasz, Csipi. Szevasz, Csipi. Itt van ő is? Ott van ő is? Ő kicsoda? Csipi hát csaj vagy fiú? Barátnőd. Csaj. Ja, persze, az a jó csaj, tudom. A Cameron Diaz. Persze. Mikor jöttök be? Mert a mai eresztés az nagyon-nagyon gyengén bírta, az igazság. Hamar elmentek. Volt egy nagyon jó fekete csaj. Jövő héten, jó? Jó. Jó, de másik kettő, ezt megmondom őszintén, nekem nem jött be. Nekem a szürke az bejött. Szürke az bejött. Nekem a fekete jött be valami. Csakinek a középső jött be. Az két emben volt, hogy vitte nektek azt a kaját. Csicsos faras. Helyes volt, aranyos volt, igen. Nagy kofferbe, mi? Sweet 18. Ja, az a szürke? Van Stray Catsing, nincs meg a Sexy and 17, My Little Rock and Roll Queen. Na, hát Andi, nem, itt közben elkezdtünk egymással beszélgetni, és azért gondoltam, hogy ez ne a te számládra menjen. Vagy lesz valami ilyen telefonszexes cucc, na? Jó, legyen. Na, akkor csinálj valamit, jó? Én? Mit szeretnél, hogy te hívod föl a férfi szexvonalat, vagy pedig mi hívjuk fel a nőit? Vagy ti hívjátok fel engem. Te volnál a női szexvonal? Igen. Jó. Tárcsázunk? Most jössz te. Halló? Hello? Szexvonal? Várja, add ide! Halló! Szevasz! Ne, most én. Szexvonal? Az! Mondd azt, hogy itt vagyunk ketten, és piázunk! Figyelj, itt vagyunk ketten, és piázunk! Na, hát akkor vedd le a ruhádat! Most? Most! Jó, várjál! De az alsó gatyát! Várjál! Jó? Jó! Nincs rajtam most akkor... Nincs rajtam most akkor semmi! Várjál, most már felülem letelted! Várj, de én most még itt vagyok mesztelenül. Most akkor engedj Banyek! A kádba. Ne, mondjad? Engedj a kádba forró meleg vizet, és üljél bele. És ez megvárod? És nyomd vissza az aranyát! Végül? Jó. Szóval megvárod, hogy kifolyik a kádvíz. Négy, nekem nincs annyi pénzem. Mondd már meg, hogy ne szórakozzon a csaj! Ne kiabálj már. Na, nem lehetne más, csak esetleg, mert nincs nálam annyi pénz most. Jó, oké. Azt mondja, meleg vizet, hát... Mit akarsz? Orális szexet, vagy más miatt? Szopatni akar! Jó, hát akkor, ha így választani lehet, akkor most az elsőt. Így telefonba. Mert én te nem látlak. Szólj a barátodnak. Párizsi, gyere! Na, mi? Megint akar velem dumálni a csaj? Adom, jó? Jó. Na. Szia, Párizsi. Na. Na. Szevasz. Na, figyelj. Párizsi Miki vagyok, itt vagyunk a haverommal. Bár, holnap mondja, a haverom való, bevonul. És rejszolunk. Na, figyelj. Figyelek. Segíts neki. Mi? Neki most szüksége van rád. Mi? Miért? Szüksége van rád. Nem azért hívtunk, hogy véleményt mondjál rólunk. Na figyelj, most hajolj le a gatyájához. Igen? Igen. Nem tudom. Szépen. Mit csinálsz? Várjál. Mit csinálsz? Azt mondja, hogy szopjanak. Na? Jó? Jó, meg vagyok. Na, most már leteheted, akkor már drága lesz, hallod? Már is tedd le! Tedd már le, drága lesz! Na, tedd már ki, mert rá, le, tedd le, mert apám nagyon vett. Na, itt vagyok, oké. Okay. Na, meg volt. Most már jó. Jó? Ja. Jó. Jó. Jó. Jó van akkor. Figyelj, most nem csinálsz valamilyen maszturbálós, hogy valamit, amikor nem kell dumálni, csak hallgatnánk? Inkább tedd le, mert apám megöl. Várjatok. Pávó. Mit csinálnak az urak? Hello, apa! Csókolom! Csókolom! Számítógépes videójáték, hogy valami mondjátok mi? Meg a, mondjátok meg a papának, hogy ő is beszállhat. Egy barátunkat hívtuk. Rokkolok a szemem! No! Megvan a lecke, Miki. Megcsináltam. Neked mi? Na, Miki, akkor nézzük végig a matekot. Jó, megyek! Jó. Miki, mi van ebben a magnóban? Benyomom a play-t. Játszunk zenét. Ez a ti abba számotok? Miki. Ezt csináltuk most a fiúkkal. Miki, tudtam, hogy az én kis lurkomból egyszer még egy nagy zenész lesz. Az a címe a fal. Na jó van, gyerekek, további jó mókázást, szórakozást. You sexy singer. És hot, csokira kívják a szájba. I believe in miracles. You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. My door, I wanna see you again. All of my life, my lover ever. Let it say forever. I tell Tony he say baby, cause when you show emotion, some young ladies think it's gravy. Thinking they Hillary Clinton, not to mention that she got your baby. Your connection to this woman makes you tingly conversating. You thinking about that 24/7, 365 dudes, old trait pimping you in heavy poster, play you post poster, and then you make the most of a situation that's graduation. And then there's always yeah. Lovers, this is Spike Jones inviting you to come with us to the Opera House for a City Slicker performance of the opera Carmen. The conductor ascends the podium, stamps his foot for attention. And from the basement, he conducts the overture. Everybody in the pool.

Egy emigránst van szerencsén köszönhetni itt a stúdióban ma este. Meglepetés sztár vendégünket. Hivatalosan ezt úgy hívják még ma is, nem? Hogy a külföldre szakadt hazánk fia. Ez még mind a mai napig emigráns szerintem is. Ki is ő valójában teszem föl. A magyar könnyűzenében, popműfajban járatosak bizonyára tudják azt, hogy ami ma van, az lényegében egyetlen embernek köszönhető. Mutasd be magad, légy szíves. Ki vagy te? A Bakai Mátyáson kívül egyetlen embernek köszönhető a ma. Tehát vannak sztár DJ-ek, van Rob, ugye? Van Rob. Igen, hogy van kultúra, egyes. Ez az ember, ennek az embernek a határok túl szűknek bizonyultak itt Magyarországon. És az Egyesült Államokban emigrált. Diszkózott, dobbantott. Köszönjük szépen a hallgatók. Köszöntjük DJ Konfliktot a stúdióban. Szerusz, jó estét. Jó estét. Nem, de ilyen hangon fogsz végigbeszélni? Tehát elváltoztatod a hangod? Beszélj, elég hülye a saját hangod is. Kértétek, hogy legyen akcentusom is. Nem, az csak valaki kérte közülünk. Ki kérte ezt? A Cseti. Tényleg? Na de most őszintén a Cseti csinálja a műsort? Nem. Csak mostanában egyre többet. Csetivel tebben. Egyfajta szimbiózisban, olyatén szimbiózisban élünk, mint a cápák a kalausz halakkal, tudod? Na, konflikt. Mi, tehát, igen. Hol kezdjük? Most bemutatunk így a hallgatóknak, életműinterjú, végre eljött az idő, igen. Azt gondolom. Kezdjük az elején. Első 1 millió dollárommat miből kerestem? Tehát kezdjük azzal, hogy kezdődött ez a nagyon-nagyon magasra ívelő karrier. Már még mint Magyarországon. A legelejét. Tehát hogy kerültek kapcsolatba a zenével? Hát hol találkoztál te először vele? Hát nem az volt, hogy idegenvezető? Bármint zeneileg. Hát mi volt a zenei kalauz, igen. Szép. Először én a Bambúban találkoztam. Bambúban, vele. Igen. Az mi? A Bambú egy szórakozó hely. Egy legendás szórakozó talán hely. Talán ma is így hívják. Ó, emlékszem már rá, igen. Talán ma is így hívják egyébként. Ott van a nyugatira, nem? A magyar popzene Andy Vajnája ül itt velünk, tehát nyugati... nem akarom nagyon kaserolni, de... A nyugat és az Oktogon között van. Jobbkész felől, aki nem járt még ott, az... Vagy nagyon fiatal, egy kis tüzet. A szivarhoz egy kis tüzet kell az. Az, hogy is mondjam, még mindig nem szoktunk rá, hogy balsafát hordjunk magunkkal, konflikt. Hogy igazán stylishok legyünk. Ne, jó az öngyűjtő. És megmondom őszintén, nekem még mindig nincsen titokzokni. Pedig ma ennek volt felmelődése. Hát tudom, Armani, nem? Ma is titokzokni van. Giorgio, az egyetlen, ami normális méretben gyártja, megmutatom. Igen, kicsit snob a fiú, és imádjuk ezért. De megmutatja. Igen. Valóban. Le is veszi? Fekete színű titokzokni van rajta. Nagyszerű. Konflikt. A Bambúnak voltál te a üzletvezetője, tulajdonosan? Mosogattam ott. Úgy indult. És volt némi ráhatásod a dolgokra. És nem? Aztán jött a zene, nem? Tehát az volt az, ami megváltoztat. Nem, fordítva volt. Volt egy pár CD-m. Igen. És csináltál akkor... rá egy helyet. Így van. Uh-huh. Tényleg így volt. Mennyiből volt meg az első berendezés? Már nem könyv szerinti, hanem ugye tehát a francia. Ketten dobtunk össze, talán 80 ezeret a nád miatt. Akkor volt 160 plusz áfa négyzetméter a nádnak. Aztán bevettük a tűzoltót, ugye, hogy le volt fújva tűzvédve. Igen? Igen. Tehát ez körülbelül ennyi volt. Pohár. Pohár és ennyi. CD-k meg voltak őket. Pohár az nem bizományban volt? Nem, ezt, ja tényleg, sörcégtől kaptuk, bocs, tényleg. Igen. Tehát annyiból lehetett csinálni, ez mikor indult? 80-as évek vége, 90-es évek eleje. 90 eleje volt, igen. 90-es évek. 92. És most történelmi pillanat, az Este FM 98.6. Történt? Meggyújtja a konflikt szivarra gyújt. Bravo. Köszönjük. Bravo. Ez mi, Coiba? Monte Cristo? Coiba. Az államokban még mindig él ez a tilalom, vagy pedig... Él még lehet kapni, de iszonyat drága. Mennyi? Hát milyen nagy doboz mondjuk 100%-kal drágább, mint itt az biztos. Nem itt vetted ezt most a szivart? Ezt most itt vetted? Igen. Azért jöttél haza? Azért ilyen rohadék száraz. Száraz a magyar szivar. Sajnos sokat ül benne. Hogy volt a Roxy? Tehát a Roxy, ez hogy történt meg a Bambúból? A Bambúból a Roxy? Nem, a Bambúból először tilos, nem? A konflikt, az tulajdonképpen megcsinálta először a Bakai Mátyást. Én a Bambúban, és aztán jött a tilos. Tényleg. De amikor a tilosban voltál, akkor máshol is zenéltél még? Igen, titokban a Roxy-ban. Titokban a Roxy-ban, és később ez átfordult csak Roxy-ra. Igen. Igen. Hát mert hogy ott éjszaka is lehetett csinálni, amit a tilosban meg hajnalban. Igen, emlékszünk. És aztán Roxy után Emigráltál. Emigráltál. Ma az első jó zene szól különben. Tehát, hogy akkor utána emigráltál? Vagy közte volt még valami? Mi között? A Roxy és az emigrálás. Nem figyeltem, bocsánat, letüdőztem. Szívarom. A Roxy és az emigrálás között. Roxy és az emigrálás. Vagy egyszerűen Roxy után úgy érezted, hogy most Tessék, már megteremtetem. Tessék, utcában van a bambu, nagy királyhely volt. Így az egyik SMS. Tessék. Igen. A melyikből? A királyból maradt ki a dupla V? Vagy a Dezsőfit írt a Zsével? Tehát ez a 0639986986 forró SMS szám. A stúdió vendégünk a magyar popzene atya és megteremtője. Bakai Mátyás kitalálója. Nem akarunk egy irányba legalább elindulni? Parancsolj! Szabd meg az irányt! Ti kérdeztek. Mit csinálsz Amerikában? Kész vagyok. Nem szóval bejön. Bejön és rögtön elkezd rendezkedni. Hihetetlen. Na, de mit csinálsz Amerikában? Nem is ülök a pult. Én például nem tudom, hogy mit csinálsz Amerikában. Tudod, ezt nagyon jó, mert előtte elmondtam, de most darut kezelek. Most darut kezelsz. És közben zenélgetsz. Este, igen. Sikeres, és a Los Angelesben, ugye? Hogy? Los Angelesben. Igen. Igen. Mi volt az a rövid kitérő Culver Cityben? Amikor állítólag egy gay bárban voltál lapdancer. Az még megvan, köszönöm szépen. Ez kell, persze, rögtön. Úgy van, hogy végülis kedd reggelenként reggeliztetek a Wilshire-en az egyik szállodában, és megmaradt még szerda este ez a kis munka a Culver City-re. Aztán van a hétvégi darukezelés, a többi titok. Többi titok. Az lehet a nagy lé. Szerintem a többi. A nagy lé. Nem? Meghatároznád azt, hogy milyen zenével szakítsuk meg ezt a beszélgetést most? Mert utána megkérdezzük, hogy végül is. Segítenél nekünk? Amit van, magyarul, már megmondta előre? És utána egy DJ konflikt jelenti Los Angelesből, ilyen fabula jelenti Münchenből, mint erre elmondhatnád, hogy mi van. Uh-huh. Mi van a Beverly Hills tárok környezetében? Sez. Ez megy most Losziba. Ez megy most Losziba? Uh-huh. Nagyon? Hallgassuk meg. Jó van akkor. vagy Los Angeles tényleg egy ilyen baromi unalmas város? Mi semmi nem történt? Iszonyú. Én nem tudom, nem vagyok az a dance floor majom, de, de annyira nem jött be. Ez nekünk itt lassú. Ez itt... Ráadásul abszolút végig francia zenét játszunk. És ez megy ki Lossiba tényleg? Hát minden, ami európai, az öt értéket képvisel. Igen. Audi, Mercedes, meg Nokia, meg ezek, azok jók. És a zenében is így van. Utálják a Motorollát. És ez magyar pasi, úgy bejössz? Hát persze, mert akcentusom van, az minden igen? Jó persze. És nem orosz az akcentus, az nekik tetszik. Ja, igen, attól tartanak. Hát meg abban túl sok van. Igen. Tényleg ilyen szar zenét hallgatok. Mi már annyira piszik vagyunk, hogy ilyet nem szabad mondani. Zene, hagyd tegyem hozzá, véletlenül mondtátok, hallgattam autóba közben, hogy a hullámok miatt hol hallottad a rádióban. Igen. Tehát ha véletlenül valaki hallgatná Los Angelesben, és van kedve, akkor szerdán esténként a Standard Hotel Lounge-ban ez szól. Standard Hotel Lounge? Hát egy liftbe szólhatna mondjuk szerintem. Szerintem konflikt, szerintem sok magyar lesz a következő buli, mert azt tudjuk, hogy egy kis magyar kolónia mondjuk Vegas vagy ilyen hotel lift rendszeresen hallgatja. Uh-huh. Na ezt a zenét? Halló! Na halló, sziasztok, Lóri vagyok, a Bortának az osztálytársa. Szevasz! Jó van akkor. Na csá, fiú lehet. Figyeled a műsort, nem? Figyelem, persze. Most jó, mert most baromira nem erről van szó. Nem gáz, hát szarok rá, de hát érted. Jó. Jó van, hát végül is fél. Ahogy gondolod. Szia. Te érted, most nem tudom, lehet kérni egy számot? Nem. Na jó van. Oké, hello. Szevasz. Na vissza, vissza a földgolyóbb is másik oldalára. Mik a hírek egyébként? Tehát így... Hát mi megy most? Mi mostanában? Fóka? Liba? Mi a menő? Minden, ami európai, azt nagyon szeretik, azt imádják. Minden, ami... A minden jön, az már eleve kvalitás, úgyhogy... Uh-huh. Mit akarsz? Kérdez, konkrétan. Igaz, hogy most komolyan, a múltkori adásban akkor még nem is sejtettük, hogy köztünk üdvözölhetünk. Arról beszéltünk, hogy a világot gyakorlatilag törpék uralják, tehát Hollywoodban élő törpék. Ez így van. Ez így van? És neked tudján, akkor ez most jó, nem? Én magasnak számítok, pont úgy, mint a múltkor Vancouver-ben egy diszkóban, ahol mindenki kínai volt, és én voltam a legmagasabb. Akkor ott életemben olyan élményem, mint neki. Uh-huh. Mellettem, aki meg legalább két méter. A fiú kísérőd. Te már éreztem? A fiú kísérőd. Igen, ez ott, is ott is így párba járnak? Tehát de hát nem. Van kísérőd? Persze, hogy ne. De hát semmi gondért. Nem ciki, ha az ember nyitja magát, és hát fiúkkal jelenik meg. Nem úgy értem, hogy kint van. Is van-e kísérőd? Persze. Barátnőm is van hozzá. Van barátnőd? Persze. És nem magyar? Szóval nem ez az egymásban rohanunk a nagy végtelenben, nem. Van magyar barátnőm is. Magyar barátnőd is van. Hány barátnőd van kint? Losziban mi megy? Két jegyű? Magyar barátom is van. Üzletre is figyelni kell, nem? Uh-huh. Értem. De hogy... magasság, tehát, és kikkel lehet együtt kajálni? Arról beszélünk, várjál, most csapongunk. Arról beszéltünk a múlt adásban, hogy a törpe férfiak sokkal népszerűbbek kint, mint itthon. És általában Hollywoodot törpék uralják. Följöttek itt ilyenek, hogy Tom Cruise. Igen, Nicole Kidman. Nagyon híres férfi törpe. Igen, Nicole az pont magas szerintem. Nicole. Tom Cruise az tényleg törpe. Amerikában mindenkit a keresztnevén szólítanak? Hát attól függ, csak kérdem, csak kérdezem. Losszívan mindenki a keresztnevén szólít mindenkit, nem? Mert hogyha Magyarországon azt mondják, hogy mondjuk egy beszélgetésben, hogy a Kern András... András? Ilyen vagy olyan, akkor utána nem vágja, hát igen, az András, hanem... Hát, na, hát maximum úgy, hogy a Kern. A keresztnév az megy, ez így van. Így és van. Már nem jutnak eszedbe magyar szavak? Bizonyos szavakra? Bizonyos dolgokra? Na, múltkor elcsodálkoztam éppen az étteremben, bort kértem, és az ízgazdag szó felugrott itt hirtelen, itt a homlok lemegyemben. Ízgazdag volt. Ízgazdag? Ezt a szót azt hiszem ezt... 3 éve nem használtam sehol. De magyarul sem nagyon kommunikáltam, nem nagyon tartottam. De angolul tudom ezt a szót például? Ízgazdag, nem, fogalmam, tasteful. És kemények voltak az első idők? Kint? Aha. Hát mindenkinek, aki fogja magát és átmegy egy másik országba egy darabig, mondjuk éltem már máshol. De kezdjük el, kiszálltál a teherhajónak ott becsempésztek, a konténerből, azzal a 16 limaival, és akkor igen. Onnan, és ott mondták, onnan mesélt. Konfliktúra, akkor itt van egy zöld kártya, itt írja alá. Így kezdődött. Nem, biztos nem. Van zöld kártyád? Van. De hogy lett? Nem valami egy ilyen házasság? Nem. Valami? Ja, házasság. Ja. Igen? Az úgy volt, hogy egy idősebb kínai hölgyet igen? El kellett vegyek feleségül. Nagyszerű. Némi készpénzért. Mennyi egy ilyen? Most például egész véletlenül tudok eladó zöldkártyát 30 rugó. $30,000 Dollárban így van. Az nagyon 9 millió forint. 30,000 dollár És te közel 9 ezért millió forint. Elvettél egy és a lány, hát 30 ér mondjuk a lány csinos. Igen? Igen, nekem sajnos ez a kínai 50-es jutott. De így mennyire volt? 6500 dollár? Plusz az ügyvéd, igen. Aha. Tehát 10 alatt. És akkor meg lett. Meg, igen. És akkor igen. Kellett bizonyítani a bevándorlási hivatalnak, hát azért, hogy van együttélés. Meghívtak minket, igen, ugye van ez az interjú, és akkor előtte megdumáltuk. Van a film, ugye, a zöld kártya, tehát Lee néni? Lee néni. Lee néni. Stinky Lee, igen. Lee néni, és megdumáltuk, hogy ő is a közepén, meg én is a közepén nyomom a fogkrémet. Ez nagyon fontos, erre rákérdeznek, kölni. Meg ilyenek. Aha. Tehát mint a filmben így összeegyeztettétek? Persze, aha, természetesen. A zöld kártya című film. És mit mondtál, amikor megkérdeztek a szexuális élményeitekről? Ez érdekes, mert végül joguk van megkérdezni, de nem szokták. Amíg nem ciki a helyzet, vagy nem érzik, hogy talán ők még sincsenek együtt, addig nem kérdeznek ilyet. Úgyhogy nálunk nem kérdeztek szerencsére. Mi kézen fogva mentünk be. Magyarul róla simán ejtették, hogy egy 50 éves kínai. Így van, tudták, hogy én a mature kategóriába tartozom. Így van. Aha. És utána hogy helyezkedtél el? Mi volt az első munkahelyed, vagy ha ezt egyáltalán munkahelynek lehet nevezni? A daru kezelést a mai napig tartom. Uh-huh. Igen. De milyen darukat kezelsz? Caterpillar. Európai. Igen, európai kvalitást képvisel. Emelsz vele tárgyakat? Természetesen nehéz tárgyakat. Most építkezésen dolgozom? Először nem, építkezés ez nem volt, de lent a kikötőben ott, igen. Kis konténerekkel. Kis konténerekkel. Így van. Igen, de azért ugye a nagy álmod az, hogy valamelyik nagy stúdió varázslatos világába keveredjél vele. Igen, hogy én is olyan törpe legyek, igen. Igen, figyelj, irányító törpe, nem irányított. Nagy stúdiót soha nem szerettem volna, mert nem a feature film soha nem vonzott. De a darúzást is... Feature motion picture. Nem, a feature-nek hívják, igen, a kategóriát. De a darúzást is titokzoknéba csinálod? Persze, természetesen. De minden cipőbe titok. Hát melegben zoknit nem érdemes hordani, viszont titokzoknit. De ott nincs ilyen, hogy... Ha sivatagban vagy, mondjuk ott érdemes zoknit húzni, bakancshoz azt tudni. Értem. Miért mondják azt, hogy feature motion picture? Nem mondják, hogy motion picture, hogy csak feature film. Feature, nem tudom, ez a kategóriának ezen. Ez a nagy játék film? Music video, tehát ugye az a videokliphez tartozik, akkor reklám, commercial, és a következő az a feature. És ez mi? Hát ez a nagy film, játékfilm, a moziban levetítendő nagy film. És nem akarsz filmstár lenni? Filmstár? Nem jutott eszembe még. És mi szeretnél lenni? Mi a cél Amerikában? Ha nagy leszek? Ott kint. Darukezelő. Ez a cél? Igen. Megtanultam közben hegeszteni is. Nagyon jó. Tehát tudok különböző színű és alapanyagú fémeket összehegeszteni. Szerintem ezzel karriert fogsz csinálni. Tudom. Uh-huh. Én tudom. Mert egyébként azt tudjátok, hogy ennek van... Európában is magyarosz nagyon sikeres szakma. De ennek van komoly felsőoktatás, van erre szakosodva hegesztésre. Igen? Uh-huh. És jársz valamilyen hegesztő iskolában? Hogyne, Culver Cityben van pont egy ilyen suli. Vagy a Caltech-re jársz hegeszteni, nem? Abszolút. Jó, aha, van, és amikor majd amerikás-magyar leszel, és visszajössz, akkor visszahozod a kocsit egy ilyen Golden State California feliratú rendszámmal? Persze, attól támad feltétlenül, igen. 20 éves Buick-odat? Toyota-val jár. Jó van. Az jó. Japán, az cool. Japán az ott... Az a legcikibb, legolcsóbb autóként, úgyhogy igen. Azzal járnak a sztárok, nem? Egyfajta ilyen PC protestként, nem? Európában nem nagyon ment előre az idő, tehát játszanánk egy számot most itthonról, és aztán megint te, jó? Csak és kibírom. Vissza Los Angeles, vissza konflikt. Mondjuk ez is amerikai, csak ez itt még így megragadt. Egy írcsávó énekli. Tudod, Írország az ország az Anglia mellett. Ah, tudom, rögtön. Dánia fölött. Kicsit nagyobb, mint Maine. Majmol egy olyan amerikait, aki most ért ide, az Elvis Presleyt. Egy epigon, na. Na, mindegy, menjünk, ez jutott már. Ez itt az Estefem 98.6 és a Hitremény Zsidolet benne. Pávó. Párizsi. Pávó. Cseti. Cseti. Rob. Konflikt. King. És az L.A. Woman. Well, I took a little down about an hour ago. I drew a look around me which way the wind blows. With a little girl in a Hollywood bar below. And you look like a lady in a city of light. Another lost angel, city of night. City of night, city of light. City of night, yeah. Mm-hmm. sunny afternoon. L.A. warm and sunny afternoon, down through the suburbs, India blue. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Hey baby, 60 Hz. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay boys, get ready to take me to the stratosphere. Kettőlegyen 33 85 06 20 39 49 33. És estefm@hotmail.com, ez az e-mail cím. estefm@hotmail.com. Halló! Sziasztok, Adrián vagyok. Szervusz, Adrián. Előkészítettem már a papírzsebkendőt, gondoltam, hogy hívsz. Nem, már egy ide nem telefonáltam, mert múltkor kijelentettétek, hogy idegesítő vagyok. Nem, ilyet biztos nem mondtam. Ki volt? A Párizsi mondta. Nem igaz. Bunkó szériában volt akkor. Le akartam hegeszteni rólad a csajokat, vagy a többi csávot. Na, szóval azért telefonáltam. Ideges mostanában, mert költözik. Kötöttem. De még mindig ideges vagy. Költözöm. Na, miért telefonáltál? Mert beszélgettem a Katival, és mesélte, hogy volt a West Endben, és hogy van egy csomó pávó bolt. Például egyik bolt, egy ékszerbolt, elég kell írni, hogy pávó, egy másik pávó bolt. Tudom, persze. Pávó gold, hogyha kérhetnél. Igen, egy másik bolt úgy kezdődik, hogy egy P, és fölött egy korona. Igen. Az pávó, te nem vásároltad fel véletlenül a West Endet? Nem a West Endet vásároltam föl, hanem mindegy. Jó, ezért akartam. Jó, de stimmel. Képbe vagyok. Érdeklődtem. Most ragasztották itt ki az egyik plakátomat. A P és a korona az mindenképpen pávó, nem véletlenül párizsi? Tehát... Nem, mert az Palmer. Egy P és egy Eiffel-torony lenne. Így van. Á, értem. A P és a korona. De futnak föl a brendjeid egyébként, mert a Párizs butik az például elég sok helyen van már. És a Párizs mi ki? Az most egész jól ad el a napszemüvegben, meg szemüveg keretben, igen. Hát megy a bolt, na, mit csináljunk? Jó, na, jó megy ez a műsorvezetés. Megvan, bocsátva. Csak pénz legyen, na. Ezért telefonáltál? Ezért. Jó, hát lebuktam. Nem azért, mert pasizni akartál véletlenül volna egy amerikai csávóval? Még itt ott van. Persze, ott van, dumáljátok már egy kicsit. Ősit mondja. Hát, hogy bejön egy nálunk nincs ez a PC konflikt, nyugodtan lehet csajozni a adásba, persze. Nem, ezt én nem akarok itt annyira pasizni, az az igazság. Na. De hát azért egy kézi I love you. Nekem van barátom, és ő is hallgatja. Ló, túl. Ó, ugye már. Na látod, ugyanez a helyzet itt is. Hol? Na, nekem is van barátom, és az is hallgatja. Hoppá, forrosodik a helyzet. Van barátnőm is, a busz hallgatja. Komolyan? Losziba? Vagy a magyar? Vagy a magyar ott. Na. Losziba, mert ez a hárman együtt kézen fogva megy. Tudod, Adrián? Konflikta, nem tudod, hogy Adrián arról híresült el itt az estefem hullámhosszán, hogy megkértük, hogy Kézi I Love You-val oldjon meg egy kényes helyzetet. Kényes helyzetet, és megtette. Elmozsoltam egy könycsepet a szemem sarkán. Na ez nincs Amerikában, ez az íz, nem? Ez jó, nincs íze a dolgokáni dolog, érted? Tehát, hogy így... Nem olyan, hogy ez jó, ez a füstös csevapcsicsa íz, ez a... Jó, jó, nincs az. Nem, Adri, Amerikában nem éreznéd azt, hogy egy kicsit kifakulnál? Szalvétába fogják a... Hát nem tudom, még nem voltam ott, de... Nem voltál Amerikában? Még egyelőre nem. Mióta jársz a barátoddal? 3 hete. Dugtok már? Nem, még nem. De már 3 hete is még nem? Fiatal ő még nagyon. Ez nem megy kint. Kézzel lábbal? Mondd meg a bácsinak, hogy hány éves vagy? 14. Ez nem kortól függ kincsem. Na, de Amerikában 14 éves lányok 3 héten belül... 14 éves lánynak mi van 7 éve, hogy kapjon egy gyengített alkoholtartamú sört egy szórakozó helyen akkor, nem? Amerikai nagyon cik. Jogosítvánnyal így van. Igen. Ciki az a hely szerintem. Ciki. Nagyon ciki. Nem, Adri? Dohányozni is lehet. Azért egyszer elmennék, szóval így. Egyszer elmész majd. Magadfajta csajot önkéntelen is a répához nyúlna, nem? Persze. Megéri, mert ha elmész, annyira szeretni fogod magad utána. Büszke leszel magad. Hát nem tudom. Hát, hogy így legyőzted önmagadat, és kimentél egy öregedő, de virulens emigránshoz. Sokkal szebbnek tűnik innen, mint onnan. Én voltam már többször, és előtte is szerettem magam. És szeretted kint? Kint tetszett, lenni? Hogy... Aha. Igen, mint nagyon. Turista, jó. Nagyon, volt, nagyon. Jó. De nekem tetszett Los Angeles. Én például vettem egy fényképezőgépet New Yorkból. Nem szeretem. A New Yorkot szeretem. Pedig utálok fényképezni. Nekem Venice tetszett a legjobban. Venice. Mi ott Venice Beach ott lenn? Venice Beach. Homeless Beach más néven. Igen. Ott éreztem ott magam szintemen. Ott vannak azok, hogy gyúrnak a parton a férfiak, nem? Uh-huh. Na jó, van, akkor én elköszönöm. Szavazod, Jed! És mi a terve a sráccal? Tehát, hogy mikor ez karácsonyra, fa alá, meg leszel de neki? Vagy? Hamarabb majd, még ezt így kialakul. Kialakul, uh-huh. Jó van. De próbálkozik de már. Vagytok. Persze. Jó van. Spontán ejakulációja volt már a jelenlétedben? Ezt nem nyilatkozom. Szerinted? Ó, szerintem volt. Ezek szerint volt. Figyelj, Adri, és ő hány éves? 17. Ó, akkor már nagyon rajta van szerintem. Adod a magad mielőbb. Igen, és add át a jó kívánságainkat a Bikának, jó? Hallja, úgyis van. Jó van. Csók, szia öreg harcol, és ezt keményen megjöntjük el. Fa alá biztos, csináld, hogy meg lesz. Csináld, mert jó csinálod. Na, szia Adri, szevasz. Na, csá. Hello. Konflikt, nem akarsz nekünk valamit keverni? Zenéjél valamit. Ó, segédjére mutat. A Robi egyébként, ugye őt is a konflikt indította el a pályán, ugyanúgy, mint a DJ Lauer. Akkor mondom. Tehát a DJ Lauer, aki a DJ substitúta volt régebben, meg a Rob, az egy és ugyanazon istálóból származik. Így van. És azért a Rob, ott, akkor még ott volt, ki volt ott a bárány. Kik, voltak, kik indultak egyszerre a Robbal? Volt, jóval késő volt szerintem. Tehát ki, akkor mondjuk, kik azok, akik körelőnyt vertek rá Robra? A substitúdó előbb volt? A Lauer. A Lauer az előbb volt, igen. Ki volt második lemeze jön ki. Igen. Robot meg kéne csinálni sztárnak, mert ő a legjobb anyag, nem? Így van, a legjobb képű az összes igen. Közül, az biztos. Marha jó képű. Fú, jó szép képű. Nem alszik el műsor közben. Szemtelenül jó képű. A Lauer egyszer elaludt műsor közben állunk. Egyszer. Na és ki még? A Tommy Boy, nem? Hát ugye a Bakai, az is a Robbal együtt indult, és most meg van egy diszkója. Minden Rob, van, nem? Előtted van minden még. Király, Rob örül. Jó van, akkor Rob for president, nem? Rob for superstar. És akkor indítsuk el a konflikt által bekészített zenét. Ez egy DJ Lauer remix lesz. Gyorsabb lesz, mint az előző? Ugyanaz a ritmus, még mindig ugyanaz. Na, akkor menjünk pisilni. Na jó van.